red whiskey at your to town. As I know you're fool, just somebody to town. At like Peter Bell, I lost that feel we lag. Néhány nap és az óceán valahol vár. New York, New York, New York, New York, New York, New York, oh, New York, New York. Billy, jó ember az utcán, látom már, ez egy egész más világ. Mindenki rohan valahová, én is úgy mennék már, repülnék hozzá.